एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 10वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ज़ेनइन इमास का, यानी क्या सब हैं? हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य जांच है। सारे विद्यार्थी जांच स्थल में इकट्ठा होने लगे हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है ज़ेनइन इमास का, यानी क्या सब हैं? はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません。遅れました。 आइए अब आपको बताएं कि यहां क्या बातचीत हो रही है। पहले प्रोफेसर सुजुकी ने विद्यार्थियों से कहा, はじめに身長と体重を測ります。 यानी पहले कद और वजन मापेंगे। हाजिमे नी का अर्थ है पहले, शिंचो का मतलब है कद, तो का अर्थ है और। ये दो संज्ञाओं के बीच लगता है और उन्हें जोड़ता है। थाईजू का मतलब है वजन, ओ कर्म सूचक है और हकारिमास एक क्रिया है जिसका अर्थ है मापना, नापना या तोलना। आगे प्रोफेसर सुजुकी ने पूछा, ज़ेनइन इमास का, यानी क्या सब हैं? यही आज का मुख्य वाक्य है। ज़ेनइन का अर्थ है सब सदस्य, इमास का में क्रिया इमास यानी होना बातचीत में किसी व्यक्ति की उपस्थिति दर्शाता है, और उसके बाद लगा है का जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। सातवें पाठ में हमने सीखी थी क्रिया अरिमास जो किसी चीज की उपस्थिति दर्शाती है, लेकिन यहाँ हम अरिमास का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि क्रिया अरिमास चीजों की उपस्थिति दर्शाती है। इंसानों और जीव जंतुओं की उपस्थिति दर्शाने की क्रिया है इमास। तो अगर हमें कहना हो कि यहाँ एक कुत्ता है तो हम कहेंगे इनुगा इमास। प्रोफेसर सुजुकी के सवाल के जवाब में अन्ना के सहपाठी रोड्रिगो ने कहा, अन्ना सान गा इमासेन, यानी अन्ना जी नहीं है। अन्ना सान का मतलब है अन्ना जी, ना वाक्य के विषय के बाद लगता है और इमासेन का मतलब है नहीं है। ये क्रिया इमास यानी होना का नकारात्मक रूप है। तभी दरवाजा खुला और आन्ना हाँफती हुई वहां पहुंची। सुमिमासेन ओकुरेमाश्ता यानी माफ कीजिए देर हो गई। सुमिमासेन का अर्थ है माफ कीजिए। सुमिमासेन इससे पहले सातवें पाठ में भी आया था। वाक्य था सुमिमासेन शुक्रीम वा अरिमास का, यानी माफ कीजिए शुक्रीम है। तब इस शब्द का इस्तेमाल किसी को आवाज लगाने के लिए किया गया था, लेकिन इसका उपयोग माफी मांगने के लिए भी हो सकता है। ओकुरेमाश्ता यानी देर हो गई। ये क्रिया ओकुरेमास यानी देर होना का भूतकाल रूप है। क्रिया के मास रूप का भूतकाल रूप बनाने के लिए क्रिया के अंत के मास की जगह माश्ता लगाते हैं। जापानी भाषा में जब भी कोई क्रिया पूरी हो जाती है तो उसके लिए भूतकाल रूप का इस्तेमाल होता है। इसमें पूर्णकालिक रूप भी शामिल है। चलिए अब आज का पाठ एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है ज़ेनइन इमास का, यानी क्या सब हैं? はじめに身長と体重を測ります。 全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません、遅れました。 अब पारी है हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने सीखी क्रिया इमास यानी होना, जो इंसानों या जानवरों की उपस्थिति दर्शाती है। इससे पहले हमने क्रिया आरिमास भी सीखी थी और उसका मतलब भी होना होता है। तो आइए आज तोकुनागा सेंसे से जानें इन दो क्रियाओं का अंतर। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि सातवें पाठ में दुकान में ढेर सारे केक देखकर आन्ना ने हैरान होकर कहा था, केकी गा इत्पाई अरिमास, यानी बहुत सारे केक हैं। इस तरह अचल वस्तुओं की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम क्रिया अरिमास का उपयोग करते हैं। क्रिया का चयन करते समय सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव, ये सोचना भी जरूरी है कि वो अपनी इच्छा से चल फिर सकती है या नहीं। जैसे पेड़ पौधे सजीव हैं, लेकिन चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए क्रिया आरिमास का ही उपयोग होता है। मछली बाजार में बिकने वाली मछलियां भी हिलडुल नहीं सकती, इसलिए उनके लिए भी आरिमास का उपयोग करते हैं। लेकिन अक्वेरियम में तैरती मछलियों के लिए इमास का उपयोग होगा। इसके अलावा बस या कार जैसी चीजें अपनी इच्छा से तो चल फिर नहीं सकती, लेकिन अगर उनमें चालक बैठा हो तो उनके लिए इमास का इस्तेमाल हो सकता है। तो याद कर लीजिए, किसी व्यक्ति या जीव जंतु की उपस्थिति दर्शाने की क्रिया है इमास यानी होना। इसका नकारात्मक रूप है इमासेम यानी ना होना। चीजों या पेड़ पौधों की उपस्थिति दर्शाने की क्रिया है अरिमास, इसका अर्थ भी होना ही है और इसका नकारात्मक रूप है अरिमासेम। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम ऐसे शब्दों के बारे में बताते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। अब जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल परीक्षा का परिणाम दर्शाने के लिए होता है। गक्कुरी, ये तो बुरा परिणाम दर्शाने वाला शब्द लगता है। जी हाँ, ये असफलता का भाव बताता है। जैसे अगर कोई खेलकूद प्रतिस्पर्धा में हार गया हो या उम्मीद से कम परिणाम आया हो तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के भाव वाला एक और शब्द है गांग। मांगा कॉमिक्स में अक्सर जब कोई किरदार हैरान होकर निराश हो जाता है तब गान लिखा होता है। गांग। सिर्फ इस एक शब्द से ही निराशाजनक परिणाम की हैरानी का भाव दर्शाया जा सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना ही करना पड़े तो अच्छा है ना? ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द गक्कुरी और गांग। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें आन्ना एक नजर डाल रही हैं आज के दिन पर। ए तो क्यों आज मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन जापान में कहा जाता है कि जो समय का पाबंद ना हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गान। तो दोस्तों, दसवां पाठ आपको कैसा लगा? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना? जेनिन इमास का, यानी क्या सब हैं? साथ ही हमने सीखा कि इंसानों और जीव जंतुओं की उपस्थिति दर्शाने की क्रिया है इमास, और चीजों और पेड़ पौधों की उपस्थिति दर्शाने की क्रिया है अरिमास। अगली बार आन्ना साकुरा को पार्टी के लिए आमंत्रित करेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।